To program Trzecie Polskiego Radia. Niedziela, 1 lipca, jest 7. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Piłkarze Francji i Urugwaju pierwsi awansowali do ćwierćfinałów Mistrzostw Świata w Rosji. Osoby ze znaczną niepełnosprawnością powinny mieć od jutra trochę łatwiej. W życie wchodzą nowe przepisy. Tysiące ludzi protestowało wczoraj w USA przeciwko polityce prezydenta Trumpa wobec nielegalnych migrantów. Nie milkną echa wczorajszego dnia. Z mundialu odpadły Argentyna i Portugalia. Drużyna Messiego przegrała z Francją 3-4, a drużyna Ronaldo z Urugwajem 1-2. Francja i Urugwaj to pierwsze drużyny, które awansowały do ćwierćfinału. Hiszpania i Chorwacja to z kolei faworyci dzisiejszych meczów na mundialu. Piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego zagrają o 16 z gospodarzami Mistrzostw Świata, czyli Rosją, a Chorwaci zmierzą się o 20 z Danią. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają mieć od jutra dostęp do lekarzy specjalistów poza kolejnością oraz nielimitowane świadczenia z zakresu rehabilitacji. W życie wchodzi ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających takie osoby. Barbara Góra. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapewnił, że placówki są przygotowane do świadczenia większej liczby usług rehabilitacyjnych. Zwiększyliśmy finansowanie w ośrodkach, które świadczą te usługi. Niepełnosprawni po uzyskaniu skierowania na konkretną rehabilitację mają tą rehabilitację poza kolejnością, czyli nie później niż w przeciągu tygodnia. Również premier Mateusz Morawiecki mówił wczoraj, że placówki medyczne będą bardziej dostępne dla niepełnosprawnych. Wchodzą w życie przepisy, które mają na celu zwiększyć dostępność wszystkich usług rehabilitacyjnych, dostępność, którą obiecaliśmy w ostatnich kilku miesiącach, która jest częścią naszego dużego programu, szeroko rozumianego programu Dostępność Plus. Ustawa ma być jeszcze w lipcu zmieniona. Trzeba do niej dopisać uprawnienia dla wszystkich niepełnosprawnych dzieci. Mówił o tym wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, poseł Tomasz Latos. Barbara Góra, Polskie Radio. A uczestnicy protestu osób niepełnosprawnych i ich opiekunowie, którzy protestowali w Sejmie ponad, nie, dokładnie 40 dni, mówią PiS-owi: sprawdzam, zapowiadają, że jutro przyjrzą się, jak wygląda bezkolejkowy dostęp do lekarzy. Zamiast generała Leszka Surowskiego generał Rajmund Andrzejczak. Od wtorku sztab generalny Wojska Polskiego będzie miał nowego szefa. To efekt piątkowej decyzji prezydenta Andrzeja Dudy. Ta zmiana wynika z planowanej modyfikacji systemu dowodzenia armią, wyjaśniał w śniadaniu w Trójce rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. To jest spokojna zmiana uzgodniona z ośrodkiem rządowym. Nowy generał to osoba z jednej strony młoda, ale niezwykle doświadczony. Także osoba o naprawdę bardzo porządnym CV wojskowym. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej zwracała z kolei u nas uwagę, że od prawie 2 lat prezydent nie zwoływał posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Nie było właściwie możliwości poznania ani stanu polskiej armii, szczerze mówiąc, po ministrze Macierewiczu, bo mam wrażenie, że ten stan nie jest najlepszy, ani właśnie zamysłu dotyczących strategicznych działań. Żyjemy w czasach, które nie są bardzo bezpieczne. Żyjemy w czasach, w których rzeczywiście bezpieczeństwo jest dość ważnym aspektem polityki. Nowy szef sztabu generalnego obejmie stanowisko jeszcze przed planowanym szczytem NATO. Zaplanowano go na 11 i 12 lipca w Brukseli. Ma być poświęcony m.in. bezpieczeństwu w krajach NATO i związanym z tym wydatkom na obronę. Szef Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji Patryk Jaki mówi o sukcesie. Podczas rocznego podsumowania działań komisji podkreślał, że 12 miesięcy temu nikt nie spodziewał się, jak skuteczna będzie jej praca. Mówiło się, komisja jak powstawała, że jak w przeciągu roku, jesteśmy rok od pierwszej rozprawy, że jak w przeciągu roku uda się wyjaśnić sprawę 3 nieruchomości, to będzie dużo. Proszę Państwa, komisja weryfikacyjna w tym składzie w ciągu tego roku wszczęła 593 postępowania czynności wstępne, 180 czynności sprawdzających, 56 postępowań rozpoznawczych i wydała 74 decyzje. Według wyliczeń wiceministra Jakiego w ciągu minionych 12 miesięcy udało się unieważnić reprywatyzację nieruchomości wartych łącznie prawie 700 milionów złotych. Tysiące ludzi zebrały się przed Białym Domem w Waszyngtonie, by zaprotestować przeciwko polityce zero tolerancji wobec nielegalnych migrantów wdrożonej przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa. W całym kraju odbyło się około 700 takich akcji. Protestujący skandowali wstyd i apelowali do władz o połączenie rodzin rozdzielonych na granicy USA z Meksykiem. Zgodnie z prowadzoną przez administrację Trumpa polityką zero tolerancji dla nielegalnych migrantów, wszystkie osoby przyłapane na próbie nielegalnego przekroczenia granicy amerykańskiej są aresztowane i przetrzymywane w federalnych aresztach imigracyjnych. Tam czekają na procesy. W wyniku tej polityki od maja do czerwca niemal 2,5 tysiąca dzieci zostało oddzielonych od rodziców. Ale wcześniejsze protesty przyniosły skutek. 20 czerwca Trump podpisał rozporządzenie, na mocy którego dzieci nie będą już oddzielane od rodziców na amerykańskiej granicy. Film Zimna wojna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego otrzymał główną nagrodę 47. Lubuskiego Lata Filmowego. Zwycięzcę konkursu ogłoszono w sobotni wieczór. I jeszcze jedna informacja. Ze względu na upał w Gruzji przełożono egzaminy końcowe w szkołach średnich. Od 3 dni w różnych regionach tego kraju, w tym w stołecznym Tbilisi, temperatura utrzymuje się na poziomie 40-41 stopni Celsjusza. Synoptycy przewidują, że tak gorąco będzie do środy. To był Serwis Trójki. U nas upał wyraźnie zelżał. Na termometrach dziś tylko 12 stopni na Podhalu, 13 na wschodzie, 17 w centrum, 20 na Pomorzu Zachodnim. Słońce na zmianę z chmurami i przelotnymi opadami deszczu, a wysoko w Tatrach i Sudetach deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W góry czy nad morze? Razem czy osobno? W ostatniej chwili czy metodycznie i planowo? A potem? Karkówka z grilla czy brokułowa ekozupa? Długie spacery czy dyskoteka w hotelu? Za czy nawet przeciw? Na wakacje i o wakacjach. Nowa audycja w Trójce. Południk. Zapraszamy. Oczywiście w południe. Od 2 lipca. Od poniedziałku do czwartku. Katarzyna Pruchnicka. Michał Olszański. Marcin Pośpiech. Dariusz Bugalski. Krystian Hanke. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie z początkiem wakacji. Przed nami 25. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, organy Archikatedry Warszawskiej. Recitale organowe w kolejne niedziele lipca, sierpnia i września. No to rozpocznijmy w najbardziej charakterystycznym utworem, bardzo rozpoznawalnym, który został zaaranżowany na organy, na jedne chyba z najpiękniejszych, które znajdują się w sanktuarium w Świętej Lipce. Polones Amol, pożegnanie ojczyzny Michała Kleofasa Ogińskiego, który jest jak znak firmowy Sanktuarium w Świętej Lipce, kiedy zaczynają się festiwale, kiedy zaczyna się sezon letni, kiedy zaczynają przyjeżdżać turyści i wycieczki. To każdy koncert rozpoczyna się właśnie pożegnaniem ojczyzny Ogińskiego, a moim gościem organista pan Przemysław Kapituła i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej Organy Archikatedry w Warszawie. Dzień dobry. Serdecznie witam panią i słuchaczy. Czy próbował pan na organach grać właśnie Poloneza Ogińskiego albo inne równie przetransponowane utwory, bardzo popularne? Tak nawet tylko dla siebie, dla przyjemności. No teraz często organiści grają ten temat z misji Ennio Morricone, prawda? To jest teraz bardzo popularne. I w ogóle przeróbki na organy są potężnym instrumentem o dużych możliwościach i dlatego te przeróbki wychodzą. W ogóle można muzykę przerabiać. To nie jest tak, że kompozytor pisze na jakiś utwór, na przykład na fortepian, już musi być do końca życia na fortepianie wykonywany, prawda? Nie słyszałem, żeby jakiś kompozytor zastrzegł, że mój utwór można tylko na tym instrumencie, a na innym nie można wykonywać, a orkiestra czy organy właśnie mają takie te możliwości, gdzie każdy utwór w zasadzie można przerobić. Na przykład w Rosji ostatnio grałem koncerty i co ciekawe, w Rosji jest sporo koncertów organowych, gdzie wykonuje się na tych koncertach muzykę nieorganową. Właśnie tak pod publiczkę, czyli grają jakieś rockowe melodie, na czy organach? Muzykę. Oczywiście grają filmową muzykę na organach, ponieważ oni uważają, że taki koncert więcej słuchaczy przyciągnie. No więc skoro słuchacze decydują nogami, prawda, i kupują biletów, więc oni grają to, co jest oczekiwane. Największy instrument, nieporównywalny z żadnym innym, nie tylko ze względu na gabaryty, na przestrzeń, ale też na źródło dźwięku i moc dźwięku, jaka jest przekazywana, to naprawdę jeden z najbardziej imponujących instrumentów, który może zastąpić również całą orkiestrę. A może zastąpić. Trzeba dodać, że strasznie drogi instrument, prawda? Bo im większy, tym droższy. Organy są rzeczywiście instrumentem takim, gdzie trudno dojść do końca, tak powiedzieć. Już wszystko widziałem, wszystko wiem, prawda? Są malutkie instrumenty, no zupełnie mniejsze niż pianino, a są też instrumenty gigantyczne, prawda? No gigantyczne. Taki największy, chyba jaki zbudowano, to był w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych. On miał 7 klawiatur, ten instrument. On ma, tylko że jest, jego trudno troszkę konserwować, prawda, bo to są straszliwe koszty. 7 klawiatur ma, dwie klawiatury nożne. Ta ostatnia klawiatura dla rąk, to ona jest pod takim kątem do normalnej klawiatury 90 stopni ustawiona, ponieważ organista tam ledwo dosięga, no szczególnie niżsi organiści, ledwo dosięgają i jest im trudno grać. Jaki repertuar na takich organach? A właściwie dlaczego buduje się aż tak olbrzymie organy? No Amerykanie chcą mieć wszystko największe i najlepsze, więc takie sobie zbudowali. Ale faktem trzeba powiedzieć, że ja tylko znam to z nagrań. Nie wiem, czy można ten instrument na żywo usłyszeć, ponieważ on też miał swoje kłopoty, ten instrument, bo konserwacje są strasznie drogie. Bardzo ciekawe to, co słyszałem, bo myślę, że całości brzmienia jednocześnie rzadko się wykorzystuje tego instrumentu, bo strasznie dużo powietrza by potrzeba było. Natomiast te lata jakieś przed pierwszą wojną światową, po pierwszej wojnie światowej, to były w budownictwie właśnie ciekawe lata. Na przykład Rockefeller, ten najbogatszy człowiek w tamtych czasach, który wzbogacił się na ropie naftowej, w Stanach Zjednoczonych miał podobno gdzieś właśnie blisko Nowego Jorku zamek i tam sobie wstawił organy. Kazał sobie zbudować w tym zamku organy i zapraszał najbardziej znanych organistów europejskich czy amerykańskich, którzy mu wykonywali koncerty, prywatne koncerty, no i później kolacja, cygara. Nie musiał zapraszać całej orkiestry, wystarczyły organy. A pana co zafascynowało w tym instrumencie, że został pan organistą? Znaczy to, że ja zostałem organistą, to trochę jest związane z wykształceniem, ponieważ poszedłem do szkoły muzycznej, później jakoś na organy mnie przyjęto i był taki duży etos, pamiętam, w tych latach szkolnych. To było dla nas strasznie ważne wszystkich. To była szkoła na Miodowej. Oczywiście pedagodzy byli bardzo sympatyczni, tacy zaangażowani i wszyscy chcieliśmy jak najładniej grać. No później studia też był ten etos, to był okres socjalizmu, że to wszystko takie niedostępne było, prawda? Te organy były mocno nadszarpnięte czasem i często niesprawne i nie takie, jak powinny być, ale mimo tego strasznie chcieliśmy, prawda? Dlaczego akurat na organach? Dlaczego na organach? No, Różne są losy ludzkie. No. Różne są losy ludzkie. Jeden gra na fortepianie, drugi na flecie, trzeci jest lekarzem. No najczęściej coś zachwyca w tym instrumencie. Jest ten pierwszy moment, że siada się i wiadomo, że tak, to jest instrument dla mnie. Pamiętam ten moment? Ja takiego momentu akurat nie miałem, ale na pewno są ludzie, którzy... Profesor Erdman, pamiętam, mówił, że gdzieś tam usłyszał chyba w telewizji nagranie, później w kościele i wiedział, że chce grać na organach. A wtedy, kiedy pan pierwszy raz zasiadł do tego instrumentu i usłyszał te możliwości, człowiek się wtedy zakochuje w tych możliwościach, w tej potędze brzmienia? Znaczy, to nie było tak. Ten instrument wydawał mi się bardzo skomplikowany, bo my wszyscy kształciliśmy się wcześniej na fortepianie i przejście na organy, gdzie trzeba jeszcze było grać nogami, były registry, kilka klawiatur, więc taki człowiek jak ja wtedy zupełnie był zdezorientowany. Jak tego używać? No jak tego używać? No trzeba się uczyć. A co to znaczy? Wyjaśnijmy słuchaczom registry. Ponieważ organy troszkę inaczej działają niż na przykład fortepian. Fortepian ma klawiaturę i mocniej naciśniemy klawisz, tym więcej głośniej fortepian gra. Natomiast organy, jakbyśmy mocno nie naciskali klawiatury, to zawsze organy grają tak samo. Głośność organów zależy, ile jednocześnie piszczałek będzie grało. Więc jak jeden registr, to jest powiedzmy, no tak najprościej, jest jedna piszczałka, prawda? Naciśniemy klawisz i gra jedna piszczałka. Jeśli wyjmiemy dwa registry, to naciśniemy klawisz, zagrają dwie piszczałki. Jeśli trzy registry, trzy piszczałki. No jest coraz głośniej, barwa się zmienia. Mm-hmm. I w ten sposób można też modulować dźwiękiem, tak jakby się drygowało prawie całą orkiestrą. No tak, ale to troszkę w innym momencie. Ta wspólność z orkiestrą przychodzi. A gra pedałami nożnymi? Łatwo się nauczyć? Trzeba uczyć. No jest klawiatura nożna, 2,5 oktawy. W takich, można powiedzieć, na dzisiaj klasyczno-nowoczesnych instrumentach 2,5 oktawy. No i mi się wydaje, że samymi nogami jeszcze dla młodych ludzi może nie jest tak trudno grać, no bo ćwiczy tam, gra się gamy, pasaże, gamy chromatyczne, jakieś utwory są na pedały solo. Natomiast troszkę ciężko może być skoordynować grę nogami razem z rękami. To jest dosyć długi proces, tym bardziej, że organy są budowane zawsze na zamówienie. Znaczy fortepianie, klawiatura jest zawsze idealnie taka sama, prawda? Natomiast w organach nie. I nieraz jednak pedały są troszkę w lewo przesunięte w stosunku do klawiatury, ale w innych organach w prawo. Więc to szczególnie młodym organistom może sporo problemów nastręczać. A czy organista ma gdzieś w tyle głowy zawsze swój ideał mistrza, kompozytora, na którego się patrzy, na którym się wzoruje? Ja oczywiście od razu chcę się zapytać o Jana Sebastiana Bacha. No Bach był niezwykle uzdolnionym kompozytorem, tylko mi się zdaje, że jest troszkę dużo nieporozumień w stosunku właśnie do Bacha, bo nieraz współcześni organiści chcą grać, powiedzmy, tak jak grał Bach. A nie da się. Być może się da, tylko nie wiadomo, jak on grał. Bo trudno z opisu jakiegoś, prawda, to w ogóle nie pasuje. Znaczy sami sobie później zaprzeczają, bo na przykład uważają, że oni grają tak jak Bach, stosując różne zasady wykonawstwa muzyki dawnej, tylko nie biorą jakby jednego pod uwagę. Bach nie miał jak ćwiczyć, ponieważ w tych czasach nie było organy, nie były elektryczne, więc żeby grać, można było grać na organach, to ktoś musiał kalikować. Taki kalikant wytrzyma kalikowania, no nie wiem, pół godziny, jak bardzo lubi kolegę, to może godzinę wytrzyma, nie dłużej, a to jest trochę mało. Kalikowanie, czyli? Dostarczanie powietrza do organów. Są takie dwa pedały w starych organach, prawda? I na jeden pedał naciska jedną nogą, powietrze z tego wpada do organów, do miechu, prawda? Później na drugą nogę staje na drugi pedał i tak jak na rowerze, to trochę z takimi wielkimi pedałami dostarcza. No i żeby... Trzeba na tych miechach pracować. Jak na Kowalskich niemalże. Tak. I po prostu, no, z racji tego ci organiści kiedyś nie mieli szans na długie ćwiczenie, a co za tym musiał Bach grać wolniej dużo niż teraz gramy. Myślę, że to były bardzo, bardzo wolne tempa. Oczywiście nikt tego nie może stwierdzić. No, musielibyśmy się przenieść w czasie albo mieć nagranie. Właśnie Polskie Radio, gdyby wtedy zrobiło nagranie, to byśmy wiedzieli. Czy Bach nadal jest takim polem do eksperymentów najróżniejszych? A oczywiście. No Bach pisał taką muzykę, można powiedzieć, miejscami abstrakcyjną. Nieraz pisał utwory, gdzie nie było napisane na jakim instrumencie. momencie to wykonywać, prawda? I do tego dochodzi jeszcze instrument, na którym gramy. W przypadku organów, no, jak jeśli mamy współczesne organy, czy jakieś włoskie organy, czy francuskie organy, które są inaczej zbudowane niż organy niemieckie z tamtych czasów, te barokowe organy niemieckie. Także gramy zupełnie dowolnie. Są transkrypcje fantastyczne Bacha na fortepian, czy na jakieś zespoły wokalne, czy na orkiestrę, prawda? No, to mało rzeczywiście... tego, nawet na organy mogę. Tak, no, na wszystkim można. Na wszystkim można i czy to nie jest pewnego rodzaju świętokradztwo? Ale o to zapytam się mojego gościa po zaprezentowaniu właśnie takiego jednego z najsłynniejszych utworów Jana Sebastiana Bacha na organach, na których nie spodziewalibyśmy się usłyszeć Jana Sebastiana Bacha. Tokata i fuga de mol. Thank you. Tokata i fuga de mol Jana Sebastiana Bacha. Moim gościem Przemysław Kapituła, organista i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej Organy Archikatedry w Warszawie. No to jakby pan odpowiedział na to pytanie. Rodzaj świętokradztwa, taki eksperyment komercyjny, niekomercyjny? Ja wiem, czy to jest eksperyment. Pan trochę się uśmiechał, no, słuchając. No, mi to się w ogóle generalnie nie podoba, takie granie, bo to... Nie podoba mi się i koniec. Natomiast zależy, po co ludzie coś robią, prawda? Jest takie, a może pytanie, żeby trafić do osób, które na pierwszy raz taka klasyczna wersja będzie dla nich za trudna? Niektórzy boją się hasła muzyka poważna. Nie, no nie sądzę. My codziennie gramy w archikatedrze dla ludzi, później rozmawiamy z tymi ludźmi. Ta muzyka klasyczna wcale nie jest dla ludzi zatrudna. Ja nie wiem, skąd się właśnie wzięło takie podejście, że sztuka prawdziwa jest dla ludzi zatrudna. Ja gram codziennie dwa koncerty i nigdy się nie spotkałem, żeby któryś słuchacz mi powiedział, no taka ta muzyka jest za trudna. A co mówią słuchacze, publiczność? No, różni, jedni płaczą, drudzy mówią, że ten pan przed nią się wzruszył, a inni dziękują. I część ludzi nie podchodzi, bo widać, jest trochę lekko skrępowana, bo jakiś taki, no, czują się jakby gośćmi na takim koncercie. Ale są generalnie bardzo szczęśliwi, że mogą sobie posłuchać koncertów muzyki poważnej. Ja nie wiem, skąd się muzyki to... organowej w tym, tak, wypadku. Tak, czy to jest muzyka organowa, tak. I gramy Suszyńskiego, Bacha, Chopina też gramy na niektórych koncertach. A ta muzyka wymaga odpowiedniej oprawy, instrument organowy z repertuarem też takim sakralnym i klasycznym nie zabrzmi lepiej w żadnej sali koncertowej niż właśnie w katedrze, w miejscu sakralnym? Nie jestem taki pewien. Właśnie już mówiliśmy, grałem koncerty w tym roku w Rosji. Sporo tego było. Oni nabudowali dużo sal organowych. Mhm. Sal z organami. To trwało wiele lat, bo te sale gdzieś tam budowali w socjalizmie. To są stare sale. Wtedy były obdrapane. Ale teraz jakoś, bo Rosja bardzo się ostatnio rozwinęła i te sale zyskały taki, no, elegancki wystrój. Organy są bardzo dobre w tych salach. Organy przygotowane i no w ogóle wszystko ach i och. I bardzo pięknie, mi się wydaje, wychodzą koncerty właśnie w salach organowych. Tylko musi być odpowiednio instrument zbudowany, prawda? I odpowiednia sala do tego. Ale ta cała oprawa, znaczenie sakralności tego miejsca w wykonaniu w takim repertuarze przy okazji Bacha, Suszyńskiego nie pomaga? Pomaga. Też zależy w czym. No nie wszystkie utwory wykonywane na festiwalach czy na koncertach organowych to są utwory sakralne. W zasadzie większość tych utworów to nie są utwory sakralne. No, na przykład ta Toccata i Fuga de mol. Tutaj nie ma żadnego elementu sakralności. No tylko Bach nawet przy tym utworze podpisywał się Ad Majorem Dei Gloriam, nigdy swoim nazwiskiem. No można, zawsze można jakoś podpisać, prawda? Ale co jest sakralne, bo na przykład kiedyś grałem koncert w Belgii, a ksiądz do mnie i słusznie powiedział, a co nie jest sakralne? W zasadzie jeśli wierzymy w Boga, no to w jakimś sensie, że Stwórca wszystko stworzył. Natomiast jeśli mówimy o muzyce sakralnej, no to uznajemy ten element, że jakieś jest odniesienie do naszej wiary, takie bezpośrednie, znaczy albo tytuł utworu, albo tekst utworu, albo jakieś fragmenty zaczerpnięte z pieśni, prawda? Jest wiele utworów organowych, które uważamy, że one, no, są sakralne, ponieważ są wykonywane w kościele i się sakralizują. Ale to jest, no myślę, no, tak się pocieszamy trochę. W ostatnich latach kościół, katedra warszawska stała się ważnym miejscem o takim znaczeniu międzynarodowym, centrum muzyki organowej, muzyki sakralnej, promocji tej muzyki też również polskiej organowej. Jak to się stało, że właśnie tutaj rozpoczął się festiwal, który w tym roku ma 25 lat? No, Archikatedra Warszawska, ona, to jest miejsce rzeczywiście niesamowite, takie centralne miejsce w Warszawie. Najważniejszy kościół w Warszawie. Ona miała zawsze coś z muzyką ważnego wspólnego. Przecież w jej murach był organistą Bartłomiej Pękiel, barokowy kompozytor. Wtedy zresztą ta kapera królewska, która była przy Zamku Królewskim, ona działała również w kościele. No, tam był organistą Mieczysław Surzyński, ten nasz wspaniały, późnoromantyczny kompozytor, ojciec polskiej muzyki organowej. Tak przecież na niego mówimy polski bago, nazywano za życia, dlatego że pięknie improwizował i komponował. Ta tradycja muzyczna archiatry jest wielka, a w obecnych czasach doszły do tego wspaniałe organy. Zresztą w archikatedrze zawsze jakieś duże organy były zbudowane. Przed wojną ten instrument, który się nie zachował, ponieważ spłonął, to był instrument niemiecki, bodajże firmy Walker, ten, na którym Surzyński grał. Później zbudowano po wojnie instrument koncertowy. Polska firma zbudowała, ale z tego, co starsi koledzy mi opowiadali, ten instrument był zawodny. Cały czas się psuł, mechanizm był niedoskonały i właśnie w latach 80. postanowiono budować ten duży instrument, który dzisiaj nam służy. No, organy są budowane, powinny być na kilkaset lat, prawda? Tam te organy powojenne wytrwały ze 30 i zastąpiono je właśnie tymi niemieckimi, z którymi się wiąże bardzo ciekawa historia. I właśnie starania profesora Erdmana, który był takim człowiekiem może niezbyt lubianym w środowisku, ale bardzo oddanym muzyce organowej. Fascynat. I on był rzeczoznawcą wtedy Ministerstwa Kultury i Sztuki do budowy organów, zwiedzał NRD, te firmy organowe, i wyszło mu na to, że taką czołową niemiecką firmą, wbrew temu, co uważano wtedy w Polsce, jest firma Eule z Budziszyna. On tę firmę zwiedzał, widział ten porządek, jak oni pracują, i doprowadził do powstania organów w Mielcu i do powstania organów w Archikatedrze Warszawskiej. I to w tym czasie było dla księdza proboszcza i dla biskupa do udźwignięcia finansowo. Organy są instrumentem niebywale drogim. Takie organy jak te katedralne w tej chwili, gdzie 60 głosów, to jest 1,5 miliona euro. Przynajmniej trzeba by liczyć. Więc to proszę sobie wyobrazić, jak proboszcz jakiejś parafii może taką kwotę uzbierać. To są 6 milionów, czy 7, czy 8 milionów złotych. To jest niewyobrażalna kwota. A wtedy w Polsce była inflacja dosyć duża i ruble transferowe. To była firma NRD-owska, więc cały zamysł finansowy polegał na tym, że Kościół wpłacał złotówki do centrali handlu zagranicznego. Centrala handlu zagranicznego poprzez ruble transferowe zamieniała to na NRD-owskie marki. I ta kwota rzeczywiście była śmiesznie mała, za które te organy wtedy kupiono. A firma była dobra. I organy działają do dziś. Będą na te kolejne 100 lat? Wytrzymają? No ja myślę, że wytrzymają. No wszyscy, i ksiądz Barto, nasz proboszcz katedralny, ma tę świadomość, że organy trzeba dbać. Organy co jakiś czas są konserwowane. Tak właśnie ostatnio, przed bodajże 2 laty, robił to w większym zakresie pan Andrzej Kamiński. Te organy są w doskonałej formie. Jak tylko coś się jest jakiś uszczerbek, to od razu jest naprawiany, także nic im nie grozi. Organy mają ilość swoją piszczałek i odpowiednie brzmienie. Jakie brzmienie mają te organy katedralne? Katedralne brzmienie mają. Jak to ktoś kiedyś słusznie zauważył, to one mają taki typowy charakter katedralny. A za co kocha pan Mieczysława Suszyńskiego? A Surzyńskiego za ten jego indywidualizm, tak mi się wydaje. Bardzo go szanuję i bardzo lubię go grać. On to był kompozytor zapomniany, do dziś jest zapomniany. Ja go bardzo często gram w tych codziennych koncertach, również w katedrze. I on niczym nie ustępuje tym swoim rówieśnikom z tamtego czasu, tym romantycznym kompozytorom. Tylko no niestety my Polacy cudze chwalicie, swojego nie znacie. To jest taki dobry właśnie przykład z tym Surzyńskim. On fantastycznie pisał. Dlatego pan przypomina Surzyńskiego. Mieczysław Surzyński, koncert G-moll na organy i orkiestrę. Koncert G-moll na organy i orkiestrę Mieczysław Surzyński, a nam udało się połączyć z organomistrzem, panem Andrzejem Kamińskim. Halo, halo, czy się słyszymy? Tak, jestem. Witam, słucham. Pięknie. Witam, panie Andrzeju, proszę nam powiedzieć, wyjaśnić słuchaczom, czym się różni organomistrz od organisty, bo kiedyś pan profesor Gębalski, słynny nasz mistrz instrumentów organowych i wykładowca, powiedział, że no on jest organistą, organomistrzem nie. Tak, tak, no więc to jest zasadnicza różnica. Poza tym troszkę panią poprawię, bo nie organomistrzem, tylko organmistrzem. O, w ten sposób należałoby właściwie powiedzieć. I organmistrz to jest osoba, która zajmuje się budową, remontami organów, a organista to jest osoba, która gra na organach. O, i tu jest zasadnicza różnica w tym względzie i właściwie chyba jedyna taka główna różnica, że organizm buduje organy, a organista na nich gra. O, czy tak to prawda, że instrument organowy jest jak człowiek, ma swoją duszę, może w każdej chwili zamilknąć, trzeba go ratować, no to chyba budowniczy tego instrumentu wie najlepiej. No tak, jest to dość skomplikowane urządzenie, które wymaga stałego jakiegoś takiego, stałej opieki po prostu. Ciągle trzeba właściwie, trzeba stroić często, trzeba czyścić od czasu do czasu, trzeba regulować mechanizmy. No tak jak na przykład jeździ się samochodem i jeździ się na przeglądy, to organy również powinny mieć jakieś przeglądy, co u nas nie zawsze idzie. Teoria jest właściwa w tym względzie, ale praktyka jest bardzo różna. Czasami organy się przegląda w momencie, jak już przestają działać. Niejednokrotnie tak jest. I wtedy to już właściwie nie jest przegląd, a remont. Ale... A jest taka sytuacja, rzeczywiście zdarzyła się panu, że ktoś zadzwonił do pana i powiedział, moje organy zamilkły, umarły. To bardzo często się tak zdarza. Bardzo często się tak zdarza. Psuje się na przykład dmuchawa organowa, która dostarcza powietrza, na którym piszczałki muszą grać i już organy milczą. Jest czasami organy systemu, powiedzmy, elektropneumatycznego, gdzie na przykład psuje się prostownik. Czasami miewamy takie sytuacje, że piorun uderza gdzieś w wieżę kościoła, przenosi się to napięcie gdzieś do mechanizmów organów i na przykład psuje prostownik. I prostownik wymaga wymiany i wtedy organy milczą, takie elektropneumatyczne. Czuje się pan troszeczkę jak lekarz, jak chirurg? No troszkę na pewno. Albo kardiolog bardziej. Trudno powiedzieć, ale to wie pan, jako rzemieślnik, o tak może powiem, przede wszystkim jako rzemieślnik, bo trzeba tu sporo różnej takiej wiedzy praktycznej mieć na wiele tematów. Na przykład? Na przykład stolarstwo jest ogromnym takim tematem przy budowie organów, bardzo rozległym i wymagającym dosyć dużej wiedzy i umiejętności, ale również metalurgia jakaś, dobór stopów, z których są wykonywane piszczałki. To jest głównie cynowo ołowiowy stop, ale różnej próby. Trzeba wiedzieć, co do czego użyć. A również kształt piszczałek, który ma ogromną rolę, wpływa na brzmienie. Szerokość piszczałek, czyli średnica w jednym kościele niedużym będzie szczuplejsze. Szczuplejsza średnica w kościele większym będzie tęższa średnica. Zależy... A kiedy pan przymierza się do budowy takiego instrumentu organowego, to szuka pan miejsca, zastanawia się, jaka będzie dusza tego instrumentu? No tak, muszę przede wszystkim pojechać do świątyni, zobaczyć, jaka to jest świątynia, spróbować wymyśleć coś architektonicznie przede wszystkim, żeby te organy jakoś dopasować do wnętrza, żeby ktoś ich później nie określił jako na przykład bezstylowe. Zazwyczaj kościoły bywają, współczesne kościoły troszkę trudno, są we współczesnej architekturze, ale często bywają kościoły gotyckie na przykład, czy neogotyckie, barokowe, prawda? I tutaj trzeba jakoś próbować również z architekturą instrumentu dopasować się do wnętrza, co nie zawsze jest takie proste, ale trzeba się starać, żeby te organy były z tego kościoła, a nie jakby z innego, prawda? A kiedy remontował pan, czy restaurował organy w katedrze warszawskiej, jest taka trema, żeby pomóc, żeby nie zepsuć, żeby się nic nie stało? Powiem pani, katedra warszawska jest w ogóle specyficzną świątynią, jeżeli chodzi o organy. Różne były dzieje organów w Katedrze Warszawskiej. W XIX wieku były bardzo, bardzo takie interesujące dzieje organów. Nawet był taki budowniczy, który budował te organy. Po jakimś czasie one przestawały działać i bardzo się, że tak powiem, źle skończył ten budowniczy. No może nie będę się w szczegóły wdawał. Był to niemiecki budowniczy, który został zaangażowany do budowy organów i coś tam się nie udawało. Później były organy takiej słynnej firmy Walker, które w czasie wojny niestety uległy zniszczeniu. Też, no wcześniej były różne instrumenty, krócej lub dłużej. Tą powojenną historię pan Przemysław Kapituła nam już opowiedział. A jak z tą tremą i z tą specyfiką katedry? To znaczy tremy, no powiem pani tak, ja w katedrach różnych już miałem doświadczenia pewne, na przykład w Gnieźnieńskiej katedrze, przy organach, na przykład w kościele Świętej Brygidy, na Jasnej Górze, w kaplicy cudownego obrazu. Także tutaj ta trema to raczej trzeba brać, że tak powiem, byka za rogi, a nie tremę okazywać. Trzeba myśleć, żeby dobrze się udało i starać się wszelkimi sposobami do tego dążyć. A trema, no to no cóż trema. No. Wie pani, to jest tak jak z dziełem, że tak powiem, sztuki. Również jak się robi taki duży remont, jak był przeprowadzony w archikatedrze świętego Jana, to wie pani, różni ludzie będą tego słuchać po tym remoncie. No głównie właśnie. Chodzi o sprawy muzyczne, prawda? Jednemu się to będzie trochę podobać, drugi powie, że może coś nie bardzo. To tak jak z obrazem, powiem pani. Że jeden będzie patrzył i będzie zachwycony, a drugi powie, nie wiem, co tu namalowali, prawda? A ten zawód, który pan uprawia, to jest właśnie tylko zawód, czy to takie powołanie z pokolenia chyba na pokolenie? Chyba troszkę takie powołanie musi być, bo tak jakby tylko tak człowiek to traktował jako posadę, powiedzmy, że ma coś zrobić, później iść do domu i odpocząć, to jest trudno. Tu się trzeba po prostu całym sobą zaangażować. I wtedy organy są wdzięczne. I wtedy organy się odwdzięczają, ale to są godziny siedzenia po prostu. I słuchania trzeba sobie wyobrazić, jaki głos, z jakim należy połączyć, jak to powinno się odezwać, do czego to pasuje, prawda? No i słyszą teraz państwo, że to jest niesamowita historia i niesamowita praca. My słyszymy tutaj gdzieś w tle ptaki, ponieważ pan Andrzej Kamiński jest oczywiście gdzieś w Polsce i zajmuje się kolejnym instrumentem organowym. Bardzo panu dziękujemy. Dziękujemy również za tą pieczę nad organami Archikatedry Warszawskiej. To niech teraz zabrzmią. To jest ogromny zaszczyt dla mnie, że ja się mogę tym instrumentem zajmować. Staram się to robić jak najlepiej. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Niech zatem zabrzmią organy z Archikatedry Warszawskiej. Dziękuję. Thank you. To jest nagranie, które przyniósł nam, drodzy Państwo, nasz gość, pan Przemysław Kapituła, organista. To jest utwór włoskiego mistrza Vincenzo Petraliego, Versetto per il Gloria, taka wesoła muzyka włoska. Bardzo wesoła muzyka włoska, zagrana na organach kościelnych. Jesteśmy chwilę przed rozpoczęciem 25. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej Organy Archikatedry. O której godzinie rozpoczynamy i kogo pan zaprosił w tym roku? Tak, no myślę, że koncerty będą bardzo ciekawe. Ci wirtuozi z wielu krajów świata. Pierwszy z nich z Japonii. Koncerty odbywają się w kolejnej niedzielę, lipca, sierpnia i września, zawsze o godzinie 16:00 początek koncertów na Starym Mieście w Bazylice Archikatedralnej. No cóż, ci muzycy... Bo muzycy z całego świata. Tak, myślę, że pierwszy koncert Yuzuru Hiranaka, jest to rzeczywiście organista, ja lepiej grającego organisty, może tak powiem, nie słyszałem nigdy w życiu. To jest połączenie olbrzymiej japońskiej pracowitości z bardzo dużym talentem i wielką muzykalnością. On kilka lat temu grał w Warszawie na innym festiwalu i naprawdę to, co zrobił, jak on ujarzmił organy i całe to wielkie wnętrze archikatedralne, bo przecież to jest potężna świątynia. To było coś niesamowitego. No po prostu publiczność dosłownie oszalała. On ma technikę nieprawdopodobną. To jest człowiek, który potrafi zagrać wszystko bezbłędnie w najwyższych tempach i to nie tylko, że on ciągle, żeby szybciej. On wie, kiedy szybko, kiedy wolno, bo nieraz ludzie mają z tym, organiści mają z tym problemy. Jest to najwyższej klasy muzyk. To może nawet nie należy go rozpatrywać tylko w kategoriach organistów, prawda? Tylko w ogóle muzyków jacy. Artystów? Kto jeszcze? Wielu, myślę, bardzo dobrych muzyków i co ciekawe, że każdy z tych organistów, wirtuozów pochodzi z innego kraju i ma ten jakby bagaż swojego kraju w torbie podróżnej, w tych nutach, prawda? Inaczej grają Włosi, inaczej grają Niemcy, inaczej będzie grał Belg, inaczej Francuz. To jest ta różnorodność. Na czym polega ta różnorodność między Włochem a Japończykiem? No i Japończyk dla niego, moim zdaniem, muzyka jest, on zupełnie nie ma tego poczucia przynależności do któregoś kręgu kulturowego, prawda? On, dla niego to jest coś zupełnie nie jego, co on chce jak najlepiej opanować. Natomiast Włoch zawsze myśli o tej swojej tradycji, o tych małych barokowych organach, gdzieś o tej muzyce Vivaldiego, Corellego, czy jeszcze starszej. I to słychać w wykonaniu. To słychać w wykonaniu, to naprawdę słychać. I tak samo, jeśli grają organiści z Niemiec, z Francji. Tak, Niemcy można powiedzieć, że może to dziwnie, ale mają mniej troszkę polotu niż na przykład Polacy czy Japończycy. Niemcy są tacy bardzo zaszufladkowani, grzeczni, eleganccy, prawda? Co nie znaczy, że nie grają pięknie, ale mniej w tym polotu jest. A kogo usłyszymy? Jaki repertuar? No i repertuar bardzo szeroki od muzyki dawnej. Na przykład ja będę grał jedyną kompozycję, która z tamtych lat Bartłomieja Pękiela się zachowała, prawda? Taka króciutka fantazja, ale to jest pierwszy utwór, który pozostał z archikatedry warszawskiej te 400 lat temu. Inni muzycy będą grali sporo Bacha, sporo muzyki przedbachowskiej, sporo muzyki romantycznej. Jeden z organistów całą symfonię zagra Charles-Marie Widora. To taki był kiedyś nurt właśnie w epoce romantyzmu, gdzie kompozytorzy pisali na organy symfonie, nie na orkiestry, tylko na organy. Bo i tak na organach można było, drodzy Państwo, wygrać tak naprawdę wszystko. Zapraszamy bardzo serdecznie. 25. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, Organy Archikatedry. Pan Przemysław Kapituła, dyrektor festiwalu i organista, bardzo serdecznie zapraszamy już od 1 lipca, czyli od dziś. A na zakończenie jeszcze dla Państwa taki niebywały prezent, bo organy z Katedry Oliwskiej, a na tych organach Józef Skrzek, czyli nie organista, a wielkiej klasy muzyk, który potrafi łączyć tradycję i nowoczesność, klasykę i muzykę nowoczesną. Agnieszka Trzeciakiewicz, zostają Państwo z nami. Przebacz mej myśli,